Доўгі след палявых каляін вывеў нас да родных мясцін. Да мясцін, дзе з маленства я рос, да сяброў дубоў, да сябровак бяроз. Тут навузнік вісеў на сасне. А чаго яго не відно больш мне? Дуб стагодні стаяў на лугу. А чаму яму добры дзень сказаць не магу? Я пазнаць не магу аніяк стрэчнай вёскі. Дзе школа, вятрак, дзе знаёмыя хаты? Адны сярод поля тырчаць каміны. Лета бабіна цёплыя дні. Дзённік свой пішу я на пні. Я пішу, не знаходжу слоў, сэрца б'ецца, рвецца дамоў, рвецца глянуць на сына, дачку, дом бацькоў застаецца ў баку. Мне адгэтуль мястэчка відно, недалёка ад нас яно. Калі пойдзеш полем напрост да мястэчка 12 вёрст, а як пойдзеш шляхам 12 з гакам. Лёгка бегчы да родных сёл, цяжка сесці за родны стол. У мяне спытае дачка: «Тата, ты прынёс малака?» А ад сына пачую: «Ты прывёз мне з Мінска каня?» На пяньковай вяроўцы дамоў ні каровы я, ні каня не прывёў. Ні гасцінца я для дзяцей не прынёс, як прыносіў даўней. Я ад кожнага вока прынёс родным дзецям пажмені слёз. Толькі слёз ніхто з іх не просіць, ім і матчыных досыць. Госця плачам сустрэнуць у хаце, бо няма чым яго частаваць, і скажуць дзеці: «Пі, бацька шчыры, жмені нашых слёз, іх чатыры». Не, не гэтак прыйду я ў дом, з новай каскай прыйду, са штыком, не нікчэмным слабым жабраком, а як бацька прыйду я ў дом, сонца ў дом прынясу на штыку. Малаком напаю дачку, пасаджу свайго сына я на жывога, на баявога каня. Будзе час дзіцячых уцех, будзе смех, я прывёз ім смех. Будуць слёзы, і іх я прывёз, каску поўную радасных слёз. Бачыце, я не магу, не хачу местачковую каланчу, і знаёмыя мне палі, і знаёмыя стрэхі пайшлі. Лістамі дубровы мой след замятайце, бывайце здаровы, звароту чакайце. Тут ніхто мяне не пазнае, я гляджуся ў крыніцы свае. «Это хто?» – пытаюць яны. Я гляджуся ў ручай лясны, і ў здзіўленні ручай звініць, хто ў адзенні драным стаіць. «Ваш я, свой я прыйшоў сюды, ад рачной, ад азёрнай вады, чую сюды адказ адзін, ты не рыбка, палын з барадой даўгой». Хоць я з барадою і ў гэткім адзенні, а толькі былое не ўмёрла сумленне, хоць пальцы грубымі і сталі не ўмёрла, душыць буду імі варожае горла. Лістамі дубровы мой след замятайце, бывайце здаровы, звароту чакайце. У шумлівай завеі лістоў ля лясное палянкі на карэннях дубоў нам насустрач грукочуць фурманкі. лісця ў роем стракатым, іх след замятаюць мяцелі. Эй, куды вы? Да хаты. Ад немцаў цячы не паспелі. І тлумачыць народ, мы ўцякалі на ўсход. Нас чужацкія кулі назад вярнулі. Шмат каго пазнаю з бліжніх вёсак, знаёмыя твары, хтось пытае пра вёску сваю, ці не бачыў таварыш. І ніхто мяне не пазнае, я зарос барадою. Можа, едуць тут дзеці мае, можа, стрэнуся тут, я з сям'ёю. Едуць сем'і, а вецер іх след замятае і свішча, едуць маткі і дзеці, вяртаюцца на папялішчы. Мы з зарудным ляжым за дубамі і зноў на паляне. Мы чакаем, бо перад намі дарог скрыжавання. Нам чакаць болей недзе, фашысцкае войска едзе па дарогах на гулкіх машынах у шынелях мышыных. Нам відаць, дзве фурманкі спыніліся каля дубровы, іх сагналі з дарогі танкі, крык чужы, крык вайсковы, людзі коней сваіх распрагаюць, агонь раскладаюць. Хлопчык босы бяжыць да дубровы падровы, хлопчык светлагаловы, пяцігадовы, свецяць сінія вочы здалёк. Я паклікаў яго: «Васілёк!» Ён стаіць у здзіўленні перада мною, што за дзядзька ў адзенні абшарпаным з даўгой барадою. Залатая нас засыпае пурга, лісцяў шумам і звонам. «Жыў у Мінску ты, хлопчык?» «Ага». «Дзе ж твой бацька?» «У войску чырвоным». «Як выходзіў з мінскае хаты, там пакінуў каня ты. Ты катаўся на тым кані з кута ў кут заўсёды». «Мне каня не шкода і не трэба». «Чаго ж табе трэба?» «Кавалачак хлеба». «Хлеб». Зарудны яго нясе ў мешэчку дарожным паўбуханкі энзэ на дваіх на ўсё падарожжа. «Хлеб з мешэчка дастаў я». «Бяры». «Гэта хлеб для цябе і сястры». «Еш». «Яго на здароўе». І бліжэй падышоў ён. І глядзіць на чужых людзей, яны добрыя, хоць і чужыя, і не верыць, і самі з вачэй не скупыя. Як боб буйны я, слёзы сыплюцца, пацяклі, пакаціліся самі па сухой траве, па зямлі і па сэрцы маім таксама. Я аддаў яму хлеб, і вось стаў за дуб шумлівы і гляджу, як бяжыць да калёс хлопчык з хлебам, шчаслівы. Поўны радасці, поўны прыгод, ён бяжыць да фурманкі, быццам хопіць на цэлы год ім тае паўбуханкі. Мне здаваўся даўгім яго шлях. Босы бег ён праз ямы па халоднай зямлі, па лістах і па сэрцы маім таксама. Ці дарога мяне змагла, што глядзець я не змог, не знаю. Толькі вочы заслала імгла. І пайшлі мы, і след замяла у дуброве мяцель залатая.